Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost. Donald Trump bierze kolejny stan i zdobywa więcej niż wymagane 270 głosów elektorskich. Stopy procentowe bez zmian, Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje je na tym samym poziomie od 13 miesięcy. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili badania, które pokazały, jak bardzo dojazdy samochodami do szkół trują środowisko. Donald Trump będzie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kandydat Republikanów wygrał w kolejnym wahającym się stanie Wisconsin i przekroczył wymaganą granicę 270 głosów elektorskich. Wyniki głosowania wskazują na przytłaczające zwycięstwo Donalda Trumpa i Republikanów. Wygrywając w Wisconsin, Donald Trump ma już 276 głosów elektorskich. Wiele wskazuje na to, że były prezydent USA zwycięży także w pozostałych wahających się stanach, Michigan, Arizonie i Nevadzie, czyli zdobędzie ostatecznie ponad 300 głosów elektorskich. Choć liczenie jeszcze się nie zakończyło, Trump jest na drodze do zdobycia większości głosów w skali kraju. Byłby on pierwszym republikaninem, który dokonał tego od czasu zwycięstwa w wyborach prezydenckich George'a Busha w 2004 roku. Demokratom nie udało się utrzymać większości w Senacie. Stracili Ohio, Montanę i zachodnią Virginię. Republikanie zachowają także kontrolę nad Izbą Reprezentantów, co da Donaldowi Trumpowi bardzo dużą władzę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A więcej na temat amerykańskich wyborów już za chwilę w pierwszej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Stopy procentowe w Polsce się nie zmienią. Tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja oznacza, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotówkach pozostanie na obecnym poziomie. Ostatni raz RPP zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych w październiku zeszłego roku. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak uważa, że wynik amerykańskich wyborów prezydenckich może być argumentem przeciwko szybkim obniżkom stóp. Jeśli Donald Trump zrealizuje swoje zapowiedzi prowadzenia agresywnej polityki celnej, która może podbić inflację w Stanach Zjednoczonych i skomplikować sytuację europejskiej gospodarki, to złoty może być pod presją i chociażby tym kanałem nasza Rada Polityki Pieniężnej może się stać bardziej ostrożna, jeśli chodzi o łagodzenie polityki pieniężnej w Polsce. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,75%. 11 nominacji generalskich z okazji Święta Niepodległości. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że taką listę wysłał do prezydenta Andrzeja Dudy wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Pytany o to minister obrony powiedział, że ceni sobie dotychczasową współpracę ze zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Jesteśmy w kontakcie z panem prezydentem i z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Święto Niepodległości jest dobrą okazją do wręczenia nominacji generalskich. Dziękuję tutaj panu prezydentowi za dobrą współpracę, bo już podczas Święta Wojska Polskiego można było wręczyć nominacje generalskie w porozumieniu i współdziałaniu. Wśród awansowanych na kolejny stopień generalski znalazł się m.in. generał dywizji Dariusz Parylak. Oficer w przeddzień Święta Niepodległości 10 listopada odbierze awans z rąk prezydenta i będzie tym samym trzygwiazdkowym generałem. Kilkanaście dni później ma objąć dowodzenie wielonarodową strukturą, Korpusem Północny Wschód w Szczecinie. To działający od ćwierć wieku związek taktyczny NATO, tworzony przez trzy państwa ramowe: Polskę, Niemcy i Danię. Struktury podległe pod korpus są rozmieszczone także w państwach bałtyckich. Wzmożony ruch uliczny w trakcie porannych dojazdów do szkół znacznie zwiększa poziom zanieczyszczenia powietrza w dużych miastach. Wynika z pracy zespołu badaczy Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach projektu Co-Mobility poświęconemu m.in. jakości powietrza w stolicy, naukowcy z UW przeprowadzili badania, które pokazały, jak bardzo dojazdy samochodami do szkół trują środowisko. Zdaniem naukowców sytuację może poprawić zmiana nawyków dzieci i rodziców, bo jak podkreśla kierowniczka projektu Anna Nicińska, sam zakaz ruchu niczego nie zmieni. Z naszych badań wynika, że na 100 samochodów rodziców, które przestaną dowozić dzieci do szkoły, wyjdzie 80 innych niezwiązanych z dowożeniem dzieci do szkoły, więc ten efekt netto przesiadki z samochodu na transport zbiorowy czy rower nie będzie aż tak duży, jakbyśmy mogli mieć nadzieję. W ramach badań dzieci same proponowały rozwiązania, które prowadziły do rezygnacji z przemieszczania się samochodami. Jedno z nich to przygotowanie gry terenowej w drodze do szkoły, wyjaśnia profesor Anna Giza-Poleszczuk z Wydziału Socjologii UW. Socjolożka dodaje, że jej wnuczka chodzi do szkoły, w której wprowadzono takie gry. Tam się pojawiły na chodnikach bardzo fajne rysunki, gdzie takie przypominające trochę grę w klasy. No i Zosia zawsze, jak ją odbierałam, to wyrywała mi się i biegła na ten chodnik, żeby tam sobie w to pograć. Że to jest element zbierania punktów, zachodzenie pieszo. A do tego tematu także wrócimy. Zapraszamy do Trójki po godzinie 17. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo dziękujemy. 5 minut po 16 w Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy drugą półfinalistkę WTA Finals, czyli nieoficjalnych mistrzostw świata tenisistek w Riyadzie. Bezpośredni pojedynek oto w grupie A stoczyły Qin Wenzhen i Jasmine Paolini. Zwycięsko wyszła z niego Chinka, uwinęła się z Włoszką błyskawicznie, wygrała 2-1. Powoli rozpoczyna się ostatnie spotkanie w tej grupie, w którym naprzeciw siebie stanęły pewna awansu Białorusinka Aryna Sabalenka i pozbawiona po dwóch wcześniejszych porażkach szans na wyjście z grupy Rosjanka z kazachskim paszportem Jelena Rybakina. W piłce przez duże P dziś kolejne mecze w Lidze Mistrzów. Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się mecz na San Siro, gdzie Inter Mediolan zmierzy się z Arsenalem. Barcelona gra w Belgradzie z Crvenom Zvezdą. Największy serbski dziennik Danas nazywa dzisiejsze spotkanie świętem sportu. W przedmeczowej analizie ciągle przewija się wątek spotkania Barcelony z Crvenom Zvezdą z 1996 roku, kiedy to Belgradczycy na swoim stadionie zremisowali z Blaugraną 1-1. Dziennikarze wskazują, że przepaść między bogatymi a biedniejszymi znacznie się w futbolu pogłębiła i dziś o taki wynik będzie niezwykle trudno. Serbskie media cytują też słowa wielkiego talentu Crvenej Zvezdy. Andrija Maksimović zapowiedział, że w czasie dzisiejszego starcia udowodni swoją wyższość nad Lamine Yamalem. W tutejszych portalach mało poświęca się miejsca pojedynczym piłkarzom. Sportal publikuje jednak artykuł o Robercie Lewandowskim. Co ciekawe, nie dotyczy on dzisiejszej dyspozycji piłkarza, ale plotki sprzed lat. Serbski gracz kilku polskich klubów Mirko Poledica twierdzi, że w 2006 roku polecał młodego Lewandowskiego do gry w Crvenej Zvezdzie, widząc w nim nieoszlifowany diament. Do transakcji jednak nie doszło, a sam piłkarz zaprzeczał zainteresowaniu serbskiego klubu. Dziś będzie miał okazję zagrać na słynnej belgradzkiej Marakanie. Piotr Piętka, Polskie Radio. Jak słyszymy, w Lidze Mistrzów grają kluby z Serbii, z Czech, a nasze co najwyżej w Lidze Konferencji. A propos, mamy nie najlepsze wiadomości dla kibiców Legii Warszawa. W jutrzejszym spotkaniu tych rozgrywek w bramce legionistów w meczu przeciwko Dynamo Mińsk zabraknie Kacpra Tobiasza. Kapitan młodzieżowej reprezentacji Polski nabawił się w niedzielnym meczu z Widzewem Łódź urazu palca dłoni. Doprecyzujmy, jutro zastąpi go Gabriel Kobylak. Zostajemy przy piłce krajowej. Boisko zamieniamy jednak na kuluary. Dziś odbył się zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie. Ostatni przed przyszłorocznymi wyborami na prezesa. Opozycja w uśpieniu albo przyczajeniu. Sam byłem zaskoczony, że nie było dzisiaj żadnych negatywów. Trzeba się cieszyć, stwierdził prezes PZPN Cezary Kulesza. Ten sam, który, przypominamy, selekcjonerem naszej kadry uczynił Michała Probierza, trenera pracującego wcześniej na ekstraklasowym poziomie przez bite dwie dekady, bez jednego choćby tytułu mistrza Polski. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Wieczorem i nocą jedynie na południowym wschodzie pogodnie, poza tym pochmurno, ale nigdzie nie powinno padać. No i nocą uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. We wschodniej połowie kraju również osadzające szać. Tej nocy przymrozki do minus 4 stopni w Kotlinach Karpackich, minus 3 miejscami na wschodzie oraz w centrum, do plus 4-5 stopni na zachodzie oraz nad morzem. A jutro pochmurno z przejaśnieniami, w dzień najwięcej rozpogodzeń na południowym wschodzie, przed południem, potem ponownie wieczorem możliwe mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Wieczorem miejscami na Pomorzu oraz w Bieszczadach możliwa mrzawka. Wiatr słaby, głównie zachodni, a na termometrach od 4 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu do 9 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Oczywiście te najważniejsze informacje. Dziś świadomie zacznę wprost za wielkiej wody. Zagraniczne, polityczne, oczywiście także krajowe, sportowe, ekonomiczne, pogodowe i drogowe. Tych również nie zabraknie. Będzie piosenka dnia. Będą zaproszenia na trójkowy koncert. To i więcej do 19. Zatem zachęcam do pozostania z nami. Minuty po godzinie 16. Tak jak zapowiadaliśmy w serwisie, będziemy mówić o tym, że wzmożony ruch uliczny podczas porannych dojazdów do szkół najbardziej nas truje. Okazało się w naszych badaniach, że gdybyśmy zamknęli wszystkie drogi dojazdowe do szkół, to na 100 samochodów rodziców, które przestaną dowozić dzieci do szkoły, wjedzie w te ulice 80 innych samochodów. Jeżeli jednych zniechęcimy, to ci, którzy nadal są chętni, zastąpią ich miejsce. Więcej o przedstawionych wynikach badań dotyczących tego, co nas najbardziej truje po godzinie 17. Zatem może na rower? No. Okazuje się, że nie będzie zapowiedzianych przez rząd dopłat do zakupu rowerów elektrycznych. Nie będzie, bo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie dostał zgody na finansowanie ich z funduszu modernizacyjnego. Rzeczywiście potwierdzam, że Europejski Bank Inwestycyjny uznał tutaj, że wspiera on programy, które mają wyższy poziom redukcji dwutlenku węgla. Nie będzie zapowiedzianych przez rząd dopłat do zakupu rowerów elektrycznych, no a sklepy z rowerami zrobiły zapasy tychże elektryków, ale popyt całkowicie wyhamował w oczekiwaniu na dopłaty. Więcej o tej sprawie powiemy po godzinie 18. Będzie też z pięknych rzeczy o najpiękniejszym kocie na świecie, który jest Polakiem. W tym konkursie udało nam się zdobyć tytuł Mistrza Świata. Kto wygrał wystawę światową w Norwegii? O konkursach piękności zwierząt. To nie tylko koty mają swoje wystawy. O tym powiemy po godzinie 18. Oczywiście będzie także o tym, a może przede wszystkim, jakie są reakcje giełd na świecie po wyborach w Stanach Zjednoczonych. O tym powiemy po 17. No i jaka przyszłość Ukrainy po zwycięstwie Donalda Trumpa. O tym w Pulsie Trójki wraz z ekspertami porozmawiamy po 17.40. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. A już teraz nasza piosenka dnia. Proszę uważnie się wsłuchać. Charlie, you made me feel like I could be someone. You made me feel like I could. You made me feel like I could. You made me. You make me feel like Śmiechu. Niektórym tak, niektórym nie. Londyńska wokalistka Lola Young oraz amerykański raper Lila łączyli swoje talenty w nowym utworze. Przypomnę, że oboje tuż przed wakacjami wydali solowe płyty. A Lil Yachty wspólnie z Lolą Young w utworze Charlie, nasza piosenka dnia, to efekt współpracy obojga artystów. 20 minut po godzinie 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gratulacje dla Donalda Trumpa płyną z całego świata, także z Warszawy. Sprawiłeś, że to się stało, pisze w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda. Liczę na naszą współpracę dla dobra narodu amerykańskiego i polskiego. Tak zwrócił się do Donalda Trumpa premier Donald Tusk. Ze mną w studiu Bartosz Bielecki. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Sprawdzałeś dziś w Sejmie, kto się cieszy, kto martwi takimi wynikami amerykańskich wyborów prezydenckich, a zatem? Chociaż Sejm dzisiaj zajmuje się między innymi nowelizacją budżetu i depenalizacją aborcji, to i tak temat numer jeden jest oczywisty, czyli to, co wydarzyło się w nocy za oceanem. I to już było widać od samego początku obrad. Te słowa posła Jarosława Sachajki wywołały entuzjazm po prawej stronie sali. W imieniu koła Wolni Republikanie chciałem złożyć gratulacje panu Donaldowi Trumpowi, 47. prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Też powiem. Jarosław Sachajko teraz mówi. Bardzo proszę. Mogli państwo również usłyszeć marszałka Szymona Hołownię, który tego entuzjazmu nie podziela. Do wyboru Donalda Trumpa podchodzi z rezerwą. Nie twierdzi, że to katastrofa, ale przypomina, że to wyzwanie nie tylko dla Polski, ale i dla Europy. To nie jest żaden koniec świata. To jest początek nowego świata. To jest początek świata, w którym Polska będzie musiała odnaleźć się według bardzo prostego klucza. Dzisiaj Europa, Polska dostały bardzo jasny sygnał, że muszą zacząć budować swój własny potencjał. W Sejmie nie było dzisiaj ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Rano jednak w tych dyplomatycznych słowach skomentował wynik amerykańskich wyborów. Potwierdziła się słuszność polskiej polityki zagranicznej, polegająca na utrzymywaniu kontaktów politycznych zarówno z demokratami, jak i z republikanami. Dziękuję obu kandydatom za ciepłe słowa o Polsce i potwierdzanie naszego sojuszu. Na sojusz polsko-amerykański zwraca też uwagę wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef Ludowców był pytany m.in. o brak jednoznacznej postawy Trumpa wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tak, odnosił się do tej sprawy. Ja wierzę w stabilność strategii amerykańskiej i ona jest bardzo ważna, dlatego my inwestujemy na dwa sposoby w nasze bezpieczeństwo. Po pierwsze inwestując w transformację polskiej armii, a po drugie inwestując w sojusz. I to niezależnie jak naród amerykański decyduje, ten sojusz jest trwały i będziemy go umacniać. Podobnego zdania jest też wicemarszałkini Senatu z Lewicy Magdalena Biejat, która nie ukrywa, że wolałaby, aby w gabinecie owalnym urzędowała Kamala Harris. Mam nadzieję, że i Polska, i cała Europa w związku z tym zewrą szeregi, przestaną tak mocno polegać na wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych, bo możemy się spodziewać, że to wsparcie osłabnie. To przejdźmy może teraz do opozycji i rozstrzygnijmy kwestię zasadniczą. Czy rząd Donalda Tuska na wezwanie Mariusza Błaszczaka poda się do dymisji? Przypomnijmy, że tego właśnie chciał przewodniczący klubu PiS w razie zwycięstwa Donalda Trumpa. Dzisiaj tak, tłumaczył się z tych słów. Dzięki temu, że wyostrzyłem tę sprawę, no to do opinii publicznej dotarła informacja o prawdziwym obliczu Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Bogdana Klicha. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje rządzących za okazywanie w kampanii zbyt dużej sympatii kandydatce demokratów. Ale politycy tej partii nie ukrywają swojej radości ze zwycięstwa republikanina. Na chłodno podchodzi do sprawy prezes PiS Jarosław Kaczyński. Cieszę się z tego zwycięstwa Trumpa, ale Stany Zjednoczone są oczywiście ciągle najważniejszym państwem świata, na pewno najważniejszym państwem Zachodu, ale nasze sprawy są oddzielne. Politycy prawicy podkreślali też, że wygrana Donalda Trumpa to dobry znak również dla nich. Szczególnie, że w Polsce trwa już prekampania przed majowymi wyborami prezydenckimi. Nie bojąc się słów z języka angielskiego, do kwestii odniósł się poseł Marcin Przydacz. Zwycięstwo partii prawicowej, centroprawicowej, konserwatywnej w tak istotnym państwie jak Stany Zjednoczone mogą dodać pewnego animuszu i takiego poczucia pozytywnego feelingu, vibru po stronie polskiej prawicy. Zobaczymy, jak to się przełoży. Widać, że lewica ze swoją skrajnie lewicową agendą koncentrującą się na sprawach obyczajowych przegrywa w Stanach Zjednoczonych. Nie o vibe, a o vibe chyba chodziło panu posłowi, czyli o taką dobrą atmosferę, takie pozytywne wibracje między politykami polskiej prawicy i politykami amerykańskiej prawicy. W Prawie i Sprawiedliwości niepokoju nie budzi też pytanie, czy Donald Trump nie odpuści wsparcia dla Ukrainy. Przekonany o słusznej postawie nowego, starego prezydenta USA jest poseł Mariusz Gosek. Ktoś pozwolił, żeby ta wojna się rozwinęła, a Donald Trump ją zakończy bez uszczerbku, nawet 5 ziemi nie zniknie z mapy jako terytorium niepodległej Ukrainy. To, co można było dzisiaj usłyszeć na sejmowych korytarzach, zebrał dla państwa Bartosz Bielecki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Słychać, że emocje na Wiejskiej były prawie tak, jakby to była w Polsce kampania prezydencka. No tak, ale niestety nie wiemy, jak by to wyglądało, gdyby w Polsce był taki sam system jak w Stanach Zjednoczonych. Trochę się nad tym wczoraj zastanawiałem. Bardziej zawiły. No na pewno. Trudniejsze do wytłumaczenia. A o tym, co wybór Donalda Trumpa na prezydenta oznacza dla Ukrainy, po godzinie 17.40. Już nie polityków, a ekspertów będzie pytała w Pulsie Trójki Monika Suszek. Zatem zachęcamy do pozostania z nami. Audycja popołudniowa, 25 minut po godzinie 16. W Trójce teraz Blair. It wasn't easy, but nothing is. No. It's not my problem. It's not my problem. Ostro. Już za chwilę skrót serwisu Ekonomia i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Będzie zabawa. Będzie się działo. Najpiękniejsze bajki tego świata i ona. Muzyka wielkiego Wata. Będzie dużo śmiechu i bardzo dużo dobrej zabawy. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie serdecznie zapraszam Was na Piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 16 listopada o godzinie 12. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Bez względu na to, kto rządzi w naszych krajach, projekt polsko-amerykański są realizowane i mam nadzieję, że będzie też tak w przyszłości, mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jako przykład podał bazę tarczy rakietowej w Redzikowie, która ma zostać otwarta w przyszłym tygodniu. Sikorski powiedział podczas briefingu prasowego, że nowy rząd w Stanach Zjednoczonych zawsze stanowi możliwość na nowe otwarcie. Właśnie teraz Sejm zajmuje się projektem ustawy w sprawie dekryminalizacji aborcji. To druga próba uchwalenia tych przepisów przez koalicję rządową. Poprzednia miała miejsce w lipcu i zakończyła się fiaskiem. Razem z PiS i Konfederacją za odrzuceniem projektu zagłosowała wówczas większość PSL-u. Posłanka Ludowców Urszula Nowogórska mówi, że tym razem również nie będzie obowiązywać dyscyplina klubowa. Będzie pełna dobrowolność, dlatego że u nas w klubie obowiązuje niepisana zasada, że w sprawach światopoglądowych przekonań nie ma dyscypliny klubowej. Projekt przygotowały kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Poparcie dla niego deklaruje również Polska 2050, a projekt zakłada, że za pomoc w usuwaniu ciąży nie będzie grozić kara. Mieszkańcy Mysłowic mogą za darmo otrzymać czujkę czadu. Miasto realizuje kampanię edukacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości niebezpieczeństwa związanego z zatruciem tlenkiem węgla. Aby otrzymać urządzenie, należy wypełnić wniosek i złożyć go w Urzędzie Miasta Mysłowice lub przesłać na adres mailowy. Tlenek węgla, zwany też czadem, jest bezwonny, bezbarwny i śmiertelnie niebezpieczny. Czujka może więc uratować życie. A więcej informacji w serwisie o 17. Czas na informacje ekonomiczne w studiu. Sylwia Zobrażna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. I znowu niespodzianki nie było. Stopy procentowe pozostały bez zmian, a taka decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych pozostaje na obecnym poziomie. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, uważa, że obniżka stóp będzie możliwa najwcześniej wiosną przyszłego roku. Według naszych prognoz inflacja zacznie spadać ponownie od kwietnia przyszłego roku i to będzie moment, w którym Rada Polityki Pieniężnej zapewne zacznie rozważać wznowienie obniżek stóp procentowych. Po raz ostatni obniżkę stóp procentowych mieliśmy w październiku ubiegłego roku i od tamtej pory podstawowa stopa NBP wynosi 5,75%. Październik był 16. z kolei miesiącem rosnącego importu aut z zagranicy. Zarejestrowano ich ponad 93 tysiące. W całym roku do Polski sprowadzono już przeszło 820 tysięcy samochodów. Najwięcej z Niemiec, Francji, Belgii i ze Stanów Zjednoczonych. A tam po wyborach na wartości zyskuje dolar i akcje spółek przemysłowych, tak jak to było za poprzedniej prezydentury Donalda Trumpa. Jeśli ten zrealizuje swoje zapowiedzi prowadzenia agresywnej polityki celnej, to w Stanach wzrośnie inflacja. Mówi Tomasz Gessner, główny analityk TAVEX. Ponieważ zadłużenie USA zbliża się do 36 bilionów dolarów względem PKB do 123%, a roczny koszt jego obsługi przekracza już 1 bilion dolarów, Fed będzie miał związane ręce w zakresie efektywnej walki z ponownie rosnącą inflacją. To wszystko koniec końców uderzy w siłę nabywczą dolara amerykańskiego. Obecnie dolar kosztuje 4,06 zł, euro 4,35, frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 5,22 zł. Madeira, portugalska wyspa na Oceanie Atlantyckim, wprowadziła opłatę dla turystów za wstęp na szlaki w wysokości 3 euro. Obecnie trzeba zapłacić za wejście na 7 tras, a od początku 2025 roku opłata będzie obowiązywać na wszystkich certyfikowanych szlakach na wyspie. Jakie są reakcje giełd na świecie po zwycięstwie Donalda Trumpa? O tym powiemy za niecałą godzinę. No a teraz o pogodzie. To na pewno się sprawdzi. Tej nocy przymrozki do minus 4 stopni w Kotlinach Karpackich, minus 3 miejscami na wschodzie oraz w centrum, do plus 4, plus 5 na zachodzie oraz nad morzem. To nocą, a jutro pochmurno z przejaśnieniami. W dzień najwięcej rozpogodzeń na południowym wschodzie, ale też możliwe mgły przed południem oraz wieczorem. Mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wieczorem jutro miejscami na Pomorzu oraz w Bieszczadach możliwa mrzawka. Wiatr słaby, głównie zachodni, a na termometrach od 4 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu do 9 na Podkarpaciu. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 25 minut 17. Co Państwa zdaniem oznacza zwycięstwo Donalda Trumpa? 2 2 7 3. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Nie tylko telefonicznie, także mailowo i drogą SMS-ową 71335. A za chwilę przeniesiemy się do USA. Dwie minuty pozostały do godziny 17, zatem przenosimy się za wielką wodę. W Waszyngtonie jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Witamy Cię, dzień dobry. Witam serdecznie. No, w Białym Domu chyba do przewidzenia, zatem może zapytam o nastroje u demokratów najpierw. No, nie są najlepsze, tym bardziej, że nie tylko sondaże pokazywały bardzo wyrównany wyścig, ale były sondaże, które mogły sugerować wyraźne zwycięstwo Kamali Harris. Ten scenariusz się nie spełnił, w związku z tym jest duże rozczarowanie. W minionej nocy w sztabie Kamali Harris, a właściwie w miejscu, gdzie miała wystąpić i przemówić do swoich zwolenników, pojawiło się kilkanaście tysięcy osób na Howard University w Waszyngtonie. Przez długi czas oni oglądali relacje telewizyjne, patrzyli, kto wygrywa, kto przegrywa, w jakich stanach. No i obserwowałem to, jak te nastroje się psuły. Kiedy w pewnym momencie ogłoszono, że Kamala Harris nie wystąpi na tym wiecu, to było już po północy czasu waszyngtońskiego, ludzie zaczęli wychodzić. Rozmawiałem z niektórymi uczestnikami tego wiecu, którzy mówili, że jeszcze mają nadzieję, że jak się podliczy te głosy, które jeszcze nie zostały podliczone, no to wszystko może się zmienić. Ale byli tacy, którzy już mieli łzy w oczach, także wiedzieli, że Kamala Harris przegrała. No a dzisiaj już mamy to potwierdzone oficjalnie. Znaczy prawie oficjalnie, bo tu nic już się nie może zmienić. Donald Trump ma wystarczającą liczbę głosów elektorskich, żeby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Co więcej, w tych stanach, które jeszcze liczą głosy, gdzie jeszcze nie ogłoszono zwycięzców, czyli Nevada, Arizona, Michigan, czyli w tych stanach wahających się, gdzie toczyła się ta główna walka, także na prowadzeniu jest Donald Trump, więc wygląda na to, że jest to nie tylko zwycięstwo Donalda Trumpa, ale przytłaczające zwycięstwo Donalda Trumpa. Kamala Harris na razie jeszcze nie wystąpiła, ale prawdopodobnie pojawi się dzisiaj publicznie. Podobno w tym samym miejscu, gdzie wczoraj miała wystąpić, no ale na pewno już takiego tłumu nie będzie, bo wczoraj było kilkanaście tysięcy osób. Dziś po południu czasu waszyngtońskiego, czyli pewnie wieczorem, późnym wieczorem czasu polskiego, ma także wypowiedzieć się prezydent Joe Biden, no ale to dopiero przed nami. A niektórzy eksperci od wizerunku mówią, że to błąd podobny do tego, który popełniła Hillary Clinton. Kamala Harris nie wyszła do swoich zwolenników, no widać było na twarzach to zawiedzenie. Zapewnia, że jeśli będą oficjalne wyniki, tak? Dopiero wystąpi przed swoimi zwolennikami. Nie, no oficjalne wyniki to będziemy czekać wiele tygodni, natomiast ponieważ oficjalne wyniki są wtedy, kiedy każdy głos jest podliczony, a są jeszcze głosy z zagranicy, są głosy żołnierzy amerykańskich, są głosy złożone warunkowo, jeżeli ktoś nie był w spisie wyborców, uważa, że powinien być, to mógł tak zwany warunkowy głos oddać i po zweryfikowaniu danych ten głos zostanie zaliczony albo odrzucony, więc to wszystko potrwa. Natomiast no, jest konsensus, że wśród mediów, wśród ekspertów, wśród polityków, że Trump będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. No i podczas tego wystąpienia Kamali Harris prawdopodobnie, czy niemal na pewno usłyszymy słowa, że ona uznaje zwycięstwo Donalda Trumpa i własną porażkę. Pracujesz w Białym Domu, znasz te procedury, kiedy będziemy dokładnie wiedzieć i kto za to odpowiada, za ogłoszenie oficjalnych wyników albo potwierdzenie tych, które no już dają to przekonanie, że Donald Trump wygrał? To jest procedura, która będzie trwała kilka tygodni. Stanowe parlamenty będą musiały zatwierdzić te wyniki głosowania na początku grudnia. Potem mamy głosowanie w Kongresie, właśnie zatwierdzenie tych wyników w Kongresie na początku stycznia. 20 stycznia oficjalna inauguracja. Także to jest proces, natomiast no tutaj nikt już się nad tym nie zastanawia, jak to formalnie będzie wyglądało. 4 lata temu miało to znaczenie, ponieważ Donald Trump kwestionował wyniki wyborów i twierdził, że wygrał. Składał pozwy sądowe i tak dalej, i tak dalej. Powstał ten ruch Stop the Steal, którego uczestnicy twierdzili, że wybory zostały sfałszowane. Także 4 lata temu mieliśmy do czynienia z wyborami, w których przegrany nie uznawał swojej porażki i twierdził, że wygrał, więc ta procedura trwała bardzo długo. Natomiast no, tutaj takiej sytuacji nie będzie i myślę, że dzisiaj z ust Kamali Harris usłyszymy, że przegrała, że Trump wygrał te wybory. No i rozpocznie się proces powolnego przekazywania władzy, właściwie przygotowywania Trumpa i jego ludzi do przejęcia władzy. To jest proces w Stanach Zjednoczonych sformalizowany. Są odpowiednie procedury, jest urząd, który zapoznaje potencjalny gabinet, czy ludzi, którzy są w tak zwanym transition team, czyli takim zespole do przejmowania władzy z dokumentami, z procedurami, także zatrudniania na stanowiskach państwowych, zapoznawania z informacjami wywiadowczymi. Także to będzie proces, który będzie trwał, ale tutaj na takie postawienie kropki na D w zasadzie nie ma co czekać, bo już wszystko jest oczywiste. Co może, a czego nie może obecny prezydent Stanów Zjednoczonych do tego, no nie wiem, w tym czasie przejściowym do zaprzysiężenia nowego prezydenta? No ma pełnię władzy, natomiast oczywiście to zależy od tego, jak zechce tę władzę wykorzystać. Myślę, że tu nie możemy się spodziewać żadnych znaczących decyzji politycznych dotyczących przyszłości Ameryki. Nie wiemy dokładnie jeszcze, co Joe Biden zrobi z kwestią Ukrainy, bo Donald Trump zapowiadał, że wstrzyma finansowanie Ukrainy. Jeszcze pieniądze zostały, więc pytanie, w jaki sposób Joe Biden będzie chciał je zagospodarować i w jaki sposób przekazać Ukrainie. Natomiast ten okres nazywany jest w Stanach Zjednoczonych lame duck, czyli taki okres, kiedy właściwie prezydent, główną rolą prezydenta jest przekazanie władzy i doczekanie do tego momentu, w którym jego następca zajmie i rezydencję, i gabinet owalny. Kiedy prezydentem był Donald Trump, ty byłeś w polu prasowym w Białym Domu. Jak oceniasz z perspektywy czasu, co może się zmienić w funkcjonowaniu administracji Białego Domu? No, za czasów Trumpa administracja funkcjonowała zupełnie inaczej. Relacje z dziennikarzami były zupełnie inne. Donald Trump miał rzeczników prasowych, ale były takie okresy, nawet trwające prawie rok, kiedy nie było w Białym Domu żadnej konferencji prasowej. Natomiast on był bardziej dostępny dla dziennikarzy, paradoksalnie, mimo tych antagonistycznych relacji z mediami. Lubił z dziennikarzami rozmawiać, wdawać się w spory, kłótnie i tak dalej. Nazywał dziennikarzy wrogami narodu i mówił, że rozpowszechniają fake newsy, więc komunikował się ze swoimi zwolennikami za pomocą przede wszystkim mediów społecznościowych, no ale jednak wywoływał kontrowersje, do tego potrzebował media, no i jest showmanem, więc w takich sytuacjach bardzo dobrze się czuł i myślę, że będziemy mieli do czynienia z podobną formą prezydentury. Nie wiemy, jakimi ludźmi się otoczy, ale wszystko wskazuje na to i tak wynika z wcześniejszych zapowiedzi, że będą to bardzo oddani mu ludzie, ponieważ w poprzednim gabinecie w czasie tych pierwszych 4 lat otoczył się wieloma państwowcami, byłymi oficerami amerykańskich wojsk, generałami, którzy w pewnym momencie powiedzieli mu nie, czy odciągali od podejmowania najbardziej kontrowersyjnych decyzji. Jest zgoda wśród komentatorów, ale także zwolenników Donalda Trumpa, że tym razem on się otoczy bardzo lojalnymi ludźmi, którym będzie mógł w pełni zaufać. No i co jest też ważne, nie mamy jeszcze wyników wyborów do Izby Reprezentantów, ani takiej prognozy, jak to będzie wyglądało, no ale wiemy, że Republikanie przejmują Senat, będą tam mieli większość. Jeżeli rzeczywiście, a są na dobrej drodze do tego, żeby zdobyć Izbę Reprezentantów, no to władza Donalda Trumpa będzie ogromna, dlatego że Trump de facto kontroluje partię republikańską. Tak jak w przypadku poprzednich prezydentów były kontrowersje wewnątrzpartyjne, część polityków była w stanie się przeciwstawić swojemu prezydentowi, nawet pochodzącemu z własnej partii, no to w przypadku Donalda Trumpa taki opór prawdopodobnie nie będzie miał miejsca, dlatego że przez te 4 lata po przegranych wyborach Trump skonsolidował wokół siebie partię republikańską, a ci wszyscy, którzy przeciwstawiali mu się, takie osoby jak Liz Cheney czy Adam Kinzinger, którzy należeli do partii republikańskiej, z tej partii de facto albo zostali wyrzuceni, albo sami musieli odejść. Donald Trump jest drugim politykiem w historii, któremu udało się powrócić do Białego Domu po kadencji przerwy. Ostatni taki przypadek miał miejsce 132 lata temu. No, chyba by należało choćby z tego względu powiedzieć, że to historyczne zwycięstwo. To historyczne zwycięstwo. Szok i jakby znaczenie, waga tego, co się wydarzyło, wiąże się także z tym, że Donald Trump, postawiono mu prawie 100 zarzutów, 34 zarzuty kryminalne, za które został skazany. Była sprawa dokumentów, które zabrał ze sobą po opuszczeniu Białego Domu, śledztwa prokuratorskie, zarzuty związane z 6 stycznia ubiegłego roku, różnego rodzaju skandale. Mimo to okazało się, że wygrał wybory i ci, którzy głosowali, myślę, że także to zdecydowało o tym. Wielu Amerykanów ma taką potrzebę silnego przywódcy. No i Trump poprzez to, że pokonywał te wszystkie przeciwności i eliminował swoich wrogów wewnątrz partii, pokazał się właśnie jako taki silny, niezatapialny przywódca, co paradoksalnie te wszystkie procesy i te wszystkie działania podejmowane przeciwko Trumpowi paradoksalnie utwierdziły Amerykanów w przekonaniu, że jest bardzo twardym, bardzo mocnym, silnym, niezatapialnym politykiem. Marek Wałkuski, nasz korespondent w Waszyngtonie. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję bardzo. I od razu przenosimy się na Florydę. Tam jest nasza specjalna wysłanniczka na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, Magdalena Skajewska. Witamy cię. Dzień dobry. Dzień dobry. No, na Florydzie to dzień dobry. Dobry dzień. No, z pewnością. To dla wielu Amerykanów, także tutaj na Florydzie, którzy głosowali na Donalda Trumpa, to jest zupełnie nowy dzień i początek zupełnie nowej Ameryki. Przynajmniej oni tak to widzą. Jak wczoraj z nimi rozmawiałam podczas wieczoru wyborczego, to oni podkreślali, że bardzo cieszą się z tego, że te 4 lata administracji Kamali Harris i Joe Bidena oczywiście, administracji, którą oni uznają za taką nieudolną, która poprowadziła Amerykę no w złym kierunku, że ona się kończy i że wraca do Białego Domu Donald Trump, który według nich no jest trochę takim wybawcą, jest trochę taką osobą, która odmieni los Ameryki i zgodnie z tym, co obiecuje, uczyni ją znowu wielką, wspaniałą, zdrową, bezpieczną i bogatą. Posłuchajmy, co mówili niektórzy wyborcy Trumpa wczoraj, już po tym, jak się okazało, że to właśnie on wygrywa wybory. Myślę, że wraca poczucie normalności. Teraz z Trumpem będzie chyba jeszcze lepiej niż mogło być w 2020 roku. Mamy Ilona Muska, mamy RFK Juniora. Ludzie nie są często gotowi, żeby usłyszeć gorzką prawdę na temat tego, co się dzieje. Nasza żywność jest skażona, nasza odzież zawiera bardzo szkodliwe dla skóry składniki. Trump to zmieni. Cieszę się, że Robert F. Kennedy będzie miał w tym udział. On zrobi wszystko, co obiecał. Zamknie granice, poprawi naszą gospodarkę, wszystko będzie lepsze. Całe życie byłam demokratką, głosowałam na demokratów. Cała moja rodzina głosowała na demokratów, ale chciałam czegoś więcej. Zaczęłam wgłębiać się w to i zobaczyłam, co się dzieje w szkołach, co się dzieje z pieniędzmi w tym kraju. I wtedy zdecydowałam, że zagłosuję na republikanina. Nasz kraj będzie wreszcie bezpieczny. Odzyskamy go. Nasza gospodarka się poprawi. Moje wnuki będą miały lepszą edukację. Jestem zachwycona. Unikniemy komunistycznego, marksistowskiego reżimu. Komentarze na gorąco. Już wiemy, u kogo Donald Trump cieszył się największym poparciem? No nie jest niespodzianką, że Donald Trump wygrał zdecydowanie wśród białych Amerykanów bez wyższego wykształcenia. Wśród mężczyzn, 54% mężczyzn głosowali właśnie na niego. Ale już ciekawe jest to, że on wygrał także wśród osób, które głosowały po raz pierwszy w tym roku. Także ponad 50% młodych Amerykanów, którzy po raz pierwszy poszli do urn, zagłosowali właśnie na Donalda Trumpa. I też bardzo wielu muzułmanów, co miało znaczenie chociażby w takich stanach jak Michigan, że to właśnie oni opowiedzieli się za Trumpem. Kamala Harris z kolei nie zdołała przekonać w wystarczającym stopniu nawet tych wyborców, którzy głosowali na Joe Bidena w 2020 roku. Za mało latynosów głosowało w tym roku na Kamala Harris, żeby umożliwić jej zwycięstwo i też za mało młodych ludzi, a na ich głosy też bardzo liczyła, osób przed 30 rokiem życia. To są niektóre z tych grup, u których Kamala Harris miała zbyt małe poparcie, żeby tą szalę zwycięstwa jednak móc przechylić na własną stronę. To już wiemy, że nie tylko Wisconsin, także Michigan, Arizona i Nevada. Mówimy o tych wahających się stanach, co było kluczowe dla zwycięstwa. Absolutnie, a chyba najbardziej Pensylwania. To w momencie, kiedy okazało się, że Trump wygrywa Pensylwanię, już było właściwie jasne, że on wygrywa tę prezydenturę, bo też historycznie działo się tak, że mieszkańcy Pensylwanii głosowali bardzo podobnie jak mieszkańcy Michigan i Wisconsin, więc widać było, że ten pas tutaj północno-wschodni opowiada się za Donaldem Trumpem, a gdy przyszły także informacje, oczywiście już te pierwsze z Karoliny Północnej, a później z Georgii, to także było taką ważną wskazówką, że ten trend jest bardzo korzystny właśnie dla byłego i jak się okazuje także przyszłego prezydenta. Magdalena Skajewska, specjalna wysłanniczka Polskiego Radia na wybory do Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. A jakie są reakcje giełd na świecie po zwycięstwie Donalda Trumpa? O tym powiemy po godzinie 17:00, już za niecałe pół godziny. Powiemy także o przyszłości Ukrainy po zwycięstwie Donalda Trumpa za Wielką Wodą. O tym w Pulsie Trójki już za niecałą godzinę. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto ty puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele słońce i zieleń i żeby mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele słońce i zieleń i żeby mógł kołysać siebie do snu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład telewizor TCL. 85 cali. QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.